تو یہ چامراج نگر ضلع میں جتنے بھی مساجد ہیں اور جتنے بھی علماء ہیں تمام اس کے اندر کیا شریک ہو جائیں گے. جمعیت علماء اہل حدیث ضلع بنگلور کے اندر جتنے بھی علماء ہیں تمام علماء کیا اس کے اندر شریک ہو جائیں گے. آج سے کئی سال پہلے میں اور مولانا عبد المتین عمری جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم تمام مشورہ کر کے اس نام سے کام شروع کیے بنگلور کے اندر اور کام تیزی سے کیا چلتا ہوا چلا گیا. فضیلت الشیخ مولانا معراج ربانی صاحب اس وقت بنگلور آتے تھے تو میں اور عبد المتین صاحب خود کیا ان کے پاس گئے اور جا کر ان سے ہم نے مشورہ کیا. مولانا دیکھیں ہم اس نام سے کام شروع کیے ہیں تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا. کیا کہا؟ اس سے بہتر نام دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو نام رکھا ہے جمعیت علماء اہل حدیث اس میں کسی بھی مسجد کے امام کو آپ کاٹا ہی نہیں. وہ ہر عالم اس کے اندر شریک ہے جو اہل حدیث عالم ہے. اب جمعیت علماء اہل حدیث چامراج نگر کا نام لیں, مولانا عمر فاروقی صاحب کو اس میں کاٹ سکتے ہیں, مولانا شمیم صاحب کو الگ کر سکتے ہیں, سارے علماء اس کے اندر کیا شریک ہیں. علماء کے کچھ مسائل ہوتے ہیں, وہ اپنے مسائل اپنے درمیان میں کیا حل کر سکتے ہیں. ہم اپنے مسائل جو علم نہ رکھیں ایسوں کے پاس لے جائیں تو مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور جمعیت علماء اہل حدیث یہ سلفی تحریک ہے, یہ سلفی تنظیم ہے, یہ صرف اور صرف قرآن و سنت کے نام پہ کیا آواز بلند کرنا چاہتی ہے. آئی جی ایف یہ ادارہ میسور کے اندر کھولا گیا, نام اس نام کے اندر اہل حدیث لگا ہوا نہیں ہے مگر ساری سلفی نوجوان اس کے پیچھے کار فرمائے اور یہ کام کر رہے ہیں. یہ سلفی ادارہ اور سلفیت کے لیے کام کر رہا ہے. ندوۃ العلماء مجاہدین کیرلا کے اندر کئی ناموں سے الگ الگ تنظیمیں کیا بنائی گئیں اور سب قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں. تو یہ تنظیم بنگلور کے اندر بنی اور یہ رجسٹرڈ کی گئی اور اس کے بعد بنگلور کے اندر کتنے زبردست پروگرام ہوئے. قسم اللہ کی میں آپ کے سامنے یہ حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ اس اسٹیج سے کسی بھی ذمہ دار کو برا بھلا کہا نہیں گیا بلکہ اس اسٹیج سے ہر ایک عالم کی قدر کی گئی. اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے عوام ہمارے ذمہ داران مقام علماء کی عزت اور تکریم کریں. بنگلور کے اندر جلسہ ہو بنگلور کے علماء کے نام کو کاٹ دیا جائیں اور باہر کے علماء کو بلا کر جلسہ کیا جائے تو یہ شہر بنگلور کے علماء کے اوپر ظلم نہیں ہوا؟ بولو بھائی, بے عزتی نہیں ہوئی؟ عزت تب ہے کہ مقام علماء کے ساتھ ساتھ دوسرے علماء کو بلایا جائے. ہماری تحریک یہ ہے. آپ ڈاکٹر امبیڈکر بھون کے کیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, گرو نانک کے آپ کیسٹ دے سکتے ہیں, ٹاؤن ہال کے آپ کیسٹ دے سکتے ہیں, چھوٹے میدان کے آپ کیسٹ دے سکتے ہیں, اسٹیج کے اوپر چھوٹے سے لے کر بڑے تمام کے تمام علماء کیا باقاعدہ بیٹھے ہوئے تھے. مولانا عبد الماجد صاحب, مولانا عبداللہ صاحب محمدی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ علماء ہیں جو مساجد کے اندر بیان دیتے تھے. جب ان کو بڑے بڑے میدانوں میں لایا گیا اور بڑے بڑے حالوں کے اندر کھڑا کیا گیا ان کی ہمتیں اور مضبوط ہوئیں اور یہ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے ہم چار دیواری سے نکل کر ایک بڑے میدان میں قرآن و سنت کی دعوت کو پیش کرتے ہیں. ہمارا کسی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں ہے. عوام نے کہا آپ نے اتحاد امت کانفرنس تو کر لی, اتحاد جماعت کیوں نہیں ہے؟ اتحاد جماعت ہے کب؟ جب ہم تمام آپس میں مل کر کام کریں, دشمنی کدورت اس کو ہٹا دیا جائے اور قرآن و سنت کی آواز کو بیک متحد ہو کر کام کریں. یہاں پر بھی شاید یہ ہوا پھیلائی گئی ہے اے جماعت کے مخالفین, قسم اللہ کی جماعت کے مخالفین نہیں ہیں. اگر جماعت کے مخالفین ہوتے چتل درگا کے جلسے میں ہم شریک نہ ہوتے بلکہ میں خود مولانا عبد المتین صاحب اور ہمارے ساتھی درود کے جلسے کے اندر گئے اور 12 مسائل 20 لاکھ انعام جماعت کے ہم ناک ہیں. اس لیے کہ جماعت کے علماء کو اور جماعت کے بہو بہن بیٹیوں کو جب شہر کے غیر سلفی علماء نے للکار کر جب پکارا تھا کوئی بھی ان کا منہ دبانے کے لیے تیار نہیں ہوئے, ان کا جواب نہیں دیا. ہم نے محسوس کیا خاموش بیٹھنے سے کام نہیں ہوتا, کمر کس تو کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ اللہ کا کرتا ہے. جب ہم یہ آواز لے کر اٹھے آج قسم اللہ کی 2 یا 3 ناموں سے پورے شہر بنگلور کے اندر ہلچل مچ چکی ہے اور سامعین مخالفین یہ سمجھ گئے ہیں اب علماء اہل حدیث کے سامنے زبان کھولنا بڑا مشکل کام بن چکا ہے. نوجوان ساتھیوں ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں. 12 مسائل 20 لاکھ انعام جس پروگرام کے اندر گڑبڑ کی گئی, جلال الدین صاحب قاسمی ایک ایک سوال کا جواب دلائل کے ساتھ دے رہے تھے, علماء نے دیکھا اب یہ حقیقت سامنے آ گئی ہمارا بھانڈا پھوٹے گا تو انہوں نے کیسے تل ملایا اور کیسے اپنی بات کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی. کیسٹوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں اسی جلسے کے اندر جبکہ یہ پروگرام ہفتے کے دن ہوا تھا اور جمعرات کو گرو نانک کے اندر مرکز کی طرف سے اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہونے والا تھا اس کے پامفلیٹ قسم اللہ کی میں خود مسجد فاطمہ کے باہر کھڑ کے بیٹھا ہوں, میں خود بیٹھا ہوں, میں نے کہا اس پروگرام میں شریک رہو اس لیے کہ یہ ہماری جماعت کا جلسہ ہے, ہم جماعت کی مخالفین نہیں, یہ غلط فہمیاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے دور کیا. جتنے بھی جلسے ہوئے, امبیڈکر کا جلسہ ہوا, گرو نانک کا جلسہ ہوا, ان جلسوں کے اندر ہم نے جماعت کو لیا یا نہیں لیا؟ مولانا فیض الحسن صاحب عمری مدنی جماعت کرناٹک کی جماعت کے نائب امیر ہیں, ہم نے ان کی صدارت کے اندر جلسہ رکھا. اگر ہم جماعت کو نہ مانتے, جماعت کے ذمہ داروں کے نام ہم ڈالتے, مولانا عبدالجبار صاحب بیجاپور بچالی وہاں کی جمعیت کے ذمہ دار ہیں, ہم نے ان کو بلایا, جب ان کا نام ڈالا گیا ان کو روکنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا آپ نہ آئیں, یہ اختلاف ہے, یہ ہے وہ ہے, انہوں نے ایک ہی جب جملہ کہا میں جاؤں گا اور دیکھوں گا, جماعت کے خلاف ایک بات بھی ہو میں فوراً جلسے سے اٹھ کر چلا آؤں گا. وہ جلسے کے اندر شریک ہوئے, صبح سے لے کر شام تک کے پروگرام میں رہے, انہوں نے خود کہا یہاں سنا ایک تھا منظر ایک ہے, اس لیے کہ میں نے خود اعلان کیا تھا بنگلور کے مساجد کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں تمام اسٹیج کے اوپر آئیں, یہ اسٹیج آپ کو اہلن و سہلن کہتا ہے, یہ شکوک و شبہات میں آپ کے سامنے دور کرتے ہوئے. مولانا عبد المتین صاحب میمن جوناگڑی ٹاؤن ہال کے اندر ان کی صدارت لی گئی, ہم اور باقاعدہ 12 یا 13 افراد علماء کی کمیٹی مولانا عبد المتین صاحب کے گھر گئے, ہم ان سے پوچھا, ان سے مشورہ کیا, ان سے رضامندی لینے کے بعد ان کا نام کیا اشتہار کے اندر شائع کیا گیا. پھر اس کے بعد مخالف کیا کام ہوا, انہوں نے مولانا کو کیا بات کی, پھر ان کا معاملہ کیا اخبار سالار کے اندر ڈالا گیا, اس سے جماعت کی کتنی بے عزتی ہوئی یہ آپ کچھ جانتے ہیں. قسم اللہ کی اشتہارات کو پھاڑ دیا گیا, نوجوانوں کو آنے سے روک دیا گیا, دارالسلام کے جلسے کے اندر مولانا مجیب صاحب قاسمی کو ہم نے دعوت دی, جب وہ پتہ نہ ملنے کی وجہ سے جب مرکز میں پہنچے ان کو یہ کہہ کر وہ روک دیا گیا وہاں آپ نہ جائیں وہ مخالفین ہیں. نوجوان ساتھیو اختلاف نہیں ہے, دلوں سے اختلاف کو ختم کرو, ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں. مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کا نام اس اشتہار میں ڈالا گیا, مولانا کیوں نہیں آئے, خیر اس کے بھی چند وجوہات ہیں, یہ روکنے کی کوشش ٹھیک نہیں ہے, آپ آگے بڑھو اس لیے کہ سلفیت کو ختم کرنے کے لیے کونے کونے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, اگر ایسے دور میں ہم اپنے اختلافات کو باہر سامنے لائیں یہ اچھی بات نہیں ہے, ہم اپنے مسائل بند کمرے میں لڑیں گے, باہر آئیں گے تو انشاءاللہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند رہیں گے انشاءاللہ. کیا بھی ہم باہر آئیں گے تو تب تک اس کو زکات نہیں دے سکتے, شادی ہو گئی اپنے گھر چلی گئی, اب اگر وہ غریب ہے تو اس کو زکات دے سکتا, سیدھا سا مسئلہ ہے. تو کیا ہے, کیا ہم لوگ تبلیغ جماعت میں جا سکتے ہیں, کتنے دن جا سکتے ہیں, کتنے دن جا سکتے ہیں, اس کو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. تبلیغ کا جہاں تک مطلب ہے, کون سی تبلیغ جماعت, تبلیغ کے لیے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو ترتیب قرآن نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے گھر دیکھو, محلہ دیکھو, دوست احباب کو دیکھو, پھر گاؤں دیکھو, پھر گاؤں کے اطراف دیکھو, پھر شہر دیکھو, پھر پوری دنیا ہے. یہاں ابھی محلہ سدھرا ہی نہیں کہ جھولا ڈنڈی لے کر کے اسٹور بوریا بکچا لے کر کے اب گھوم رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. تو اور دوسرے کہ تبلیغی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ جس جماعت کے اندر صحیح دعائیں قرآن و سنت کی باتیں اگر بتائی جاتی ہوں تو اس میں جا سکتے ہیں, ایسی باتیں نہ اس میں نہیں جانا چاہیے. سمجھ میں کیا ہے وہ مساجد میں عورتوں کے انتظام کیسے ہونا چاہیے, پردے کا انتظام ہونا چاہیے, مرد اور عورت خلط ملت نہ ہو راستے میں یا اسی طریقے سے بے پردگی نہ ہو نماز کے وقت بھی آ سکتی, مردوں اور عورتوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. بھائی ایک تو فاصلہ یہ ہے کہ نماز جو ہے نہ مرد عورتوں کو دیکھ سکیں نہ عورتیں مردوں کو دیکھ سکیں, کوئی فاصلہ محدود نہیں ہے, بس ایک دوسرے سے کوئی ٹچ نہ ہو. قرآن میں علماء کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کا جو حکم ہے اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیں, علماء کی کہاں لکھا ہوا ہے, علماء کی اور اپنے بڑوں کی کیا کرنا, ایک ہے عزت کرنا یہ الگ بات ہے, عزت کرنا محبت کرنا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں عالم ہیں الگ چیز ہے, اور ان کی باتوں کو دین سمجھ کر کے مان لینا یہ الگ چیز ہے, ان کی اس بات کو صحیح مانا جائے گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. جی یہ مطلب ہے. عزت الگ چیز ہے اور ان کی بات کو مان لینا دین سمجھ کر کے عمل کرنا یہ دوسری بات ہے. ان کی اسی بات کو لیا جائے گا جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو. اللہ کے رسول نے بلال کو کوئی چند جو گروی نکل رکھنے کے لیے یہودی کے پاس جو بھیجا تھا تو کیا وہ گروی سود کے رکھ لیا تھا یا نہیں, یہ واقعہ دیکھنا پڑے گا کیسا واقعہ ہے, صحیح ہے کہ غلط ہے. ماں کے دودھ کا قرض ادا کرنا جائز نہیں, یہ سب غلط باتیں ہیں, سب دودھ کا قرض ورزی فضول باتیں ہیں سب. استخارہ کی فضیلت کیا ہے؟ استخارہ کی فضیلت یہ بتایا گیا کہ بھئی دو رکعت نماز پڑھو اور وہ جو دعا استخارہ اللہم انی استخیرک بعلمک وغیرہ وہ پڑھ کر کے پوری دعا سو جاؤ. دو دن استخارہ کرو, تین دن کرو, چار دن, پانچ دن, جیسا ایسا کرتے جاؤ, یہ ہے استخارہ. استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے جو ہے مشورہ لینا. دل میں کوئی ایسی بات جم جاتی ہے آدمی دل میں جمی ہوئی بات کو کر لے, یہ مطلب ہے مشورے کا. استخارہ مانے اللہ سے مشورہ لینا. اور استخارے کی فضیلت یہ بیان کیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے ہوں وہ دعا کو, اللہم انی استخیرک کو, اسے اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. بس مولانا کو ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. محترم علماء کرام اور معزز سامعین, بھائیوں اور دوستوں اور خواتین اسلام, جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں اندر بیٹھ جائیں, جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں اندر آ جائیں, یا تقریر نہ سننا ہو تو چلے جائیں. جو حضرات باہر ہیں اندر آ جائیں اور بیٹھ جائیں, اگر تقریر سننا نہیں ہے چلے جائیں. خامخواہ شور کرنا, ادھر ادھر پھرنا یہ غلط بات ہے. اور اس مسجد کے منتظمین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک روزہ جو اجلاس بلایا ہے اور اس اجلاس کے اندر حق کی آواز کو پھیلانے کا جو عزم کیا ہے میں اس کی داد دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے دین اسلام اس دین کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالی نے اپنی طرف سے نازل فرمایا ہے, اور اس کا پیغام پہنچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے. اس کو دین حق کہتے ہیں. اس کے مقابل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں دین باطل تھا، وہ کفار اور مشرکین کا دین تھا. جب تک برائی کی نشاندہی نہ کی جائے لوگوں کو برا کیسے معلوم ہوگا، بھلا کیسے معلوم ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے دین حق کو پہلا پھیلاتے تھے اور دین باطل کی تردید کیا کرتے تھے. باطل پرستوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ داداؤں کو گالی دیتا ہے اور جس دین کو ہم مانتے ہیں اس کو برا بھلا کہتا ہے. مصالحت کی بہت سی کوششیں کی، ان میں سے ایک کوشش یہ تھی، ابو طالب کے پاس پہنچ کر کے انہوں نے کہا تمہارے بھتیجے کو ایسی حرکات سے روک دو جو ہم کو ناپسند ہو، اگر آپ کو بھتیجا پالنے کا شوق ہے تو ہم ایک خوبصورت لڑکا آپ کے حوالے کر دیں، آپ ان کو پالیں، اور آپ کا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کو قتل کر دیں گے. ابو طالب نے سننے کے بعد کہا کیا بہترین سودا کرنے کے لیے آئے ہو؟ اور اس کے بعد ان کو شرمندہ کر کے وہاں سے روانہ کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو مقدم رکھتے ہوئے رشتہ داری کو کاٹتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ہاتھ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا. تو ابو طالب نے ان کے عزم کو دیکھ کر کے کہا اے بھتیجے جو چاہے کرو، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. آخری کوشش یہ رہی، آئے آ کر کے کہنے لگے اے محمد کم از کم ایک بات پر آپ کی اور ہماری مصالحت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دن تم ہماری مندر میں آ جاؤ اور ایک دن ہم تمہاری مسجد میں آ جائیں. بات تو انصاف کی معلوم ہو رہی ہے، جیسے آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ سارے ادیان صحیح ہیں، جو آدمی جو ڈھنگ سے کر رہا ہے کرنے دو، لیکن سب کے سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، طریقے مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کو وحدت ادیان پسند نہیں آیا، اور کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ اختیار رکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا اختیار رکھتے ہوئے ایوہ الکافرون کئی جگہ کہا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے بعد کہہ دو قل یا ایوہ الکافرون، اب تک میں کہتا رہا کافرو، تم کہہ دو اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، تمہاری یہ شرط مجھے منظور نہیں، تم ہمارے معبود برحق کی عبادت نہیں کرنے والے ہو، میں باطل معبودوں کی کیسے عبادت کروں گا؟ اور اخیر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمایا جو باطل دین ہے اس کو اللہ نے دین کہا، لکم دینکم ولی دین، یہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. تو یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے کہ مشرکین مکہ نے بھی خود ساختہ مذہب بنا لیے تھے، ان کے آبا و اجداد کا جو وہ تقلید کرتے تھے اس تقلید کو دین سمجھتے تھے. اگر تقلید جائز ہوتی تو کفار مکہ حق پر ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی کہا تھا کہ تم قیامت کے دن یہ کہو گے کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، ہم بھی شرک کر رہے ہیں، معقول جواب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اشرک آباؤنا وکنا ذریۃ من قبل فتہلکنا بما فعل المبطلون، اے اللہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہمارے ماں باپ ہمارے اوپر اثر انداز ہو گئے جس کی وجہ سے ہم نے کفر کیا، شرک کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا، ہر بچہ فطرت دین حق پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، درمیان میں ماں باپ آ کر کے اسے مجوسی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں. آج یہی مسلمانوں کے اندر بھی ہے، حنفی کا بچہ حنفی ہوتا ہے، شافی کا بچہ شافی ہوتا ہے، مالکی کا بچہ مالکی ہوتا ہے، حنبلی کا بچہ حنبلی ہوتا ہے. اور یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہوئے یہ لوگ سب کو حق سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک دوسرے کے لیے تکفیر کرتے ہیں، مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحدت ادیان کے موقع پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، روزانہ اس کی تردید صبح کی سنتوں میں کرنا اور شام کے وتر میں کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تردید کرتے تھے، صبح کی دو رکعت میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے، یعنی اوپر سے شرک کی نفی کرو اور نیچے توحید کا اقرار کرو، اور شام میں وتر کی نماز میں سورہ کافرون پڑھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی تنہا عبادت کے اندر کرتے تھے، اجتماعی طور پر ہر ہفتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو لے کر کے تردید کرتے تھے، یعنی جمعے کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی دو رکعتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ کے پاس وحدت ادیان کا جب مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، وحدت ادیان کا اقرار کرنے والے سب کے سب کو اللہ نے باطل قرار دیا ہے۔ آج ہمارے امت مسلمہ کے اندر ایک نہیں بہت سے ادیان ہیں، ابھی 12 مسائل 20 لاکھ انعام کے اندر وہ لوگ تلملا اٹھے، ان کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا، سننے کے لیے تیار نہیں عوام۔ یہ لوگ کتنا الو بناتے ہیں۔ ایک مثل مشہور ہے، جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں، اور یہ لوگ جھوٹ اتنا بولتے ہیں عوام اس کو سچ سمجھ جاتے ہیں۔ ہمارے خلاف جو کتابیں لکھی گئیں بے بنیاد، ہمارے بڑے بڑے لوگوں کی طرف جو بات منسوب کی گئی، قسم اللہ کی ہم نے اپنے بڑوں کا کلمہ نہیں پڑھا، اگر ہمارے بڑوں نے کوئی بھی غلط مسئلہ لکھا ہے ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ محمد صاحب جوناگڑی مرحوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، محمد صاحب جوناگڑی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے دو ماخذ شریعہ ہیں، انہوں نے اپنے باپ کی بات نہیں لکھی، اپنے نبی کی بات کو نقل کیا، اور تمہارے پاس 5 ماخذ شریعہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5۔ کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ کتاب و سنت کے تابع اجماع اور قیاس ہے جس کو ہم مانتے ہیں، اور تقلید کو تو ہم مانتے نہیں۔ جو تمہارے پاس 5ویں دلیل ہے اور 4 کو تم خیر بات کہتے ہو، 5ویں بات کو مستند سمجھتے ہو۔ تو بہرحال ہم نے اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کیا اور انہوں نے اس کا اقرار کیا، آپ سی ڈی میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد من ریڈی پارلے کے اندر ہمارے خلاف اجلاس کیا گیا ہے، اور اس اجلاس کے اندر جو جھوٹ بیانی کی گئی ہے، اس جھوٹ بیانی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مولانا قاسمی نے درمیان میں تقریر کرتے ہوئے یہ سوال کیا، عبرا کے معنی تم جانتے ہو؟ وہ بیچارے جب قرآن کو انکار کرتے ہیں، سنت کو انکار کرتے ہیں، تو عبرا کے معنی کیا جانیں گے؟ کیا جانیں گے عبرا کے معنی میں؟ پریشان ہو گئے، جواب نہیں بن پڑا، غلاٹا کیے، گڑبڑ کیے، مار دھاڑ کی نوبت آ جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بچایا۔ تو معلوم یہ ہوا ہے سننے کے لیے تیار نہیں، عوام کو سنانے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں تقلید کے بغیر کوئی عام آدمی اسلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حبشہ پہنچے، نجاشی کو جو قرآن پڑھ کر کے ترجمہ کیا گیا، وہ حبشہ کی زبان سمجھنے والا، ایک مرتبہ عربی کا ترجمہ کیا گیا اور وہ ایمان لے کر کے آ گیا، اور اس کے ایمان کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور اس کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ تو اللہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، فارس کے لوگ جن کے پیٹ میں عربی کا آئین نہیں تھا، روم کے لوگ جن کے پیٹ میں عربی کا آئین نہیں تھا، ایسے لوگ اسلام میں در جوگ داخل ہوئے اور ان کو اسلام سمجھ میں آیا۔ بغیر تقلید کے اتباع کا طریقہ جو ہے بہت آسان ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو غیر لوگوں کو بتانے کے لیے جب بھی غیر لوگ سوال کرتے تھے تو کیا طریقے سے سوال کرتے تھے؟ اللہ کے حکم نے جو وضاحت کی ہے اس طریقے سے سوال کرتے تھے۔ ان کا مسئلہ خان صاحبوں کی طرح ہے۔ دیکھیں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بالبینات والزبر، یہاں تک وہ آیت پڑھیں گے بالبینات والزبر کو چھپا دیں گے. کیوں؟ اللہ نے غیر عالموں کو جو مسئلہ نہیں جانتے ان کو فرمایا اگر تم کسی عالم سے سوال کرنا چاہتے ہو تو دو چیزوں کا سہارا لے کر کے اس سے سوال کرو. مولوی صاحب اس مسئلے میں قرآن اور حدیث کیا بتاتے ہیں؟ انصاف کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اگر مولانا کو علم ہے کس کا؟ قرآن و سنت کا علم ہے، تو یقیناً قرآن و سنت کے مطابق بتائیں گے جیسے صحابہ کرام بتاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی، اتباع کا طریقہ بتایا، غیروں نے آ کر کے صحابہ کرام سے وضو کا طریقہ پوچھا، نماز کا طریقہ پوچھا، زکوٰۃ کا طریقہ پوچھا، روزے کا طریقہ پوچھا، توحید کے تعلق سے پوچھا، تو صحابہ کرام نے کہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، ایسا حکم دیا کرتے تھے، آپ کو ایسا کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. اور دوسری کوئی چیز نہیں. آج حنفی آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ نماز حنفی نماز کیسی ہے؟ نعوذ باللہ، اس کا وجود ہی نہیں تھا. حنفی کا وضو کیسے ہے؟ اس کا وجود نہیں تھا. حنفی کا روزہ کیسا ہوگا؟ اس کا وجود نہیں تھا. جس چیز کا وجود نبی کے زمانے میں نہیں تھا اس کو وجود میں لا کر کے سوال کرنا یہ ایک نئی چیز ہے، اس کو ادیان کہتے ہیں. اپنی طرف سے انہوں نے دین بنایا ہے. دیکھیے امانت علمی کی بات ہے، ہدایہ کو انہوں نے ٹائٹل پیج میں لکھا ہے ہدایہ کل قرآن. اللہ اکبر، انصاف کی بات، آپ کوئی بھی ہدایہ انہی کے پاس سے لائیں گے انشاءاللہ ابھی کھول کے بتا دیں گے. قرآن کی جیسی کوئی کتاب نہیں قرآن نے کہہ دیا ہے. اگر قرآن کی جیسی کوئی عقائد پیش کرے، سارے کافر جو عربی زبان جانتے تھے انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. اب دیکھیے ہدایہ والوں نے لکھا ہے الہدایہ کل قرآن. اب اگر قرآن کے جیسی ہدایہ ہے تو ہدایہ پیش کرنے والا اللہ ہے. ذرا سمجھتے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے. اگر ہدایہ قرآن کی جیسی کتاب ہے یا قرآن کے مثال کی طرح ہے تو اس کا پیش کرنے والا اللہ ہے. اب دیکھیے فقہ کا معنی کیا ہے، کبھی انہوں نے سمجھا نہیں ہے. فقہ کا معنی صحیح یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال گونگے نہیں رہے اور آپ 40 سال تک نبی نہیں رہے. 40 سال سے پہلے آپ نے جو گفتگو کی وہ ہمارے لیے دلیل بھی نہیں ہے. 40 سال ایک دن کے وقت میں جو وحی نازل ہوئی وہاں سے ہمارے لیے آپ کی بات دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے. اس سے پہلے آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اور نبی کو کہا، ایسے پیارے نبی کو جو کائنات کا سب سے بڑا امام ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ کے اندر فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ مِنْهُ الْوَتِينِ. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا کر کے اس دین کے اندر شامل کرتا تو ہم یہ چیز برداشت نہیں کرتے، اس کو اپنے دہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی شہرک کاٹ دیتے. فما منکم من احد حاجزین، ہم کو ایسا کام کرنے سے کوئی عاجز نہیں کر سکتا. یہ اپنے پیارے نبی کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے چاہے اللہ تعالیٰ خطاب کرے اس کی ذات کے لیے لائق ہے. اپنے نبی کو جیسے چاہے ڈرائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لائق ہے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا اور ان لوگوں نے پوری شریعت مدون کر دی. فقہ کہتے ہیں ان مسائل کے اندر جس کے اندر اغماز ہو یا وہ مسائل موجودہ زمانے کے اندر آئے ہوں. اب جو ائمہ مرحوم ہو گئے ہیں کیا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آئیں گے؟ ہم ہی لوگ حل کرنا پڑے گا. تو ایسے مسائل ہیں، چاند پر جا کر نماز پڑھے، مریخ پر کہاں جا کر نماز پڑھے، سفر میں کہاں نماز پڑھے، چلتی ہوئی ٹرین میں، اڑتے ہوئے ہوائی جہاز میں، اڑتے ہوئے راکٹ میں کیسے نماز پڑھے؟ کیا اب وہ ائمہ آ کر کے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فقہ. موجودہ دور میں جو مسائل پیدا ہو جائیں اس کو قرآن اور حدیث کو رکھ کر کے حل کریں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کے پاس پوری حدیثیں آ گئی تھی اور انہوں نے پورے مسائل بتا دیے ہیں. نعوذ باللہ، اس سے توبہ کرنا چاہیے. ان کی کوئی کتاب نہیں ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے 100 سے زیادہ مسائل ان کو دین کے بارے میں پوچھے گئے اور 80 سے زیادہ مسائل کے بارے میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم. اللہ اکبر، کیا امانت علمی ہے! 80 سے زیادہ مسائل کو نہیں جانتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ، باوجود معطا کتاب لکھنے کی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کوئی نہیں ہے. میں مدینے میں تھا, مدینے کی لائبریری میں ایک کتاب پڑھا میں, مسند ابی حنیفہ. میں نے کہا کہ کتاب ہی نہیں ہے تو یہاں کیسے آ گئی, یہ افغانی نے لکھا ہے. اس کے آخری صفحے پر دوسرا افغانی لکھتا ہے یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, ہمارے امام کی کوئی کتاب نہیں. اس میں امانت دار بھی ہیں, خیانت دار بھی ہیں, اور یہ خیانت ایسی جڑ پکڑ چکی ہے. آج بھولے بھالے عوام قرآن و سنت کو سنتے ہیں تو دوڑے ہوئے آ رہے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمائی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. سعودی عرب سے لوٹ رہے ہیں قرآن و سنت کو مانتے ہوئے, اور یہاں ہندوستان کے اندر بھی یہ ماحول بن چکا ہے کہ لوگ قرآن اور حدیث کو مان کر کے اس پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر ان کے پیٹوں میں انگار پڑ رہی ہے. ان کو کیسے روکا جائے؟ کبھی کہا تقلید ضروری ہے, واجب ہے, سنت ہے, تقلید نہ کرنا بدعت ہے. اللہ اکبر. قرآن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے غیر کی اطاعت ہو یا نبی کی اطاعت ہو, اطاعت کا لفظ استعمال کیا ہے. غیر کا اتباع ہو, نبی کا اتباع ہو, اتباع کا لفظ استعمال کیا ہے. غیر کی اقتداء ہو, نبی کی اقتداء ہو, اقتداء کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ تین الفاظ ہیں قرآن مجید کے اندر. آپ نے سنا اطیع اللہ و اطیع الرسول, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فبہداہ مقتدی. یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طریقے سے فرمایا, اقتداء کرنا, اتباع کرنا, اطاعت کرنا. ماں باپ کے بارے میں بھی کہتے ہیں ماں باپ کی اطاعت کرو, استاد کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے گمراہوں کی اطاعت کرنے والوں کے لیے بھی اطاعت کہا ہے, ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا. اے اللہ, ہم نے اپنے پیروں بزرگوں کی اطاعت کی, تقلید کہاں کی؟ تقلید کا لفظ اللہ نے بھی نہیں بیان کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان نہیں کیا. انہوں نے اسلام کے اندر ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے, اور نعوذ باللہ ایک مسلمان بغیر دلیل کے کسی کی بات نہیں مان سکتا. اللہ کا حکم ہے بالبینات والزبر, دلائل سے پوچھو. اب یہ کہتے ہیں بغیر دلیل کے بھی ماننا ہے, اور نبی نہیں غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مذمت کر دی, فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمْيَانًا. قرآن مجید بھی پڑھا جائے, اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں پڑھتے, دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہے نہیں. اللہ نے قرآن کی آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ تم تحقیق کرو, ایسے شریعت کے چور پیدا ہوں گے جو قرآن کہہ کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے, حدیث کہہ کر کے گمراہ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں ہوئے بتاتے ہوئے فرمایا, اذا حدث کذیبا, جب حدیث بیان کرتا ہے تو جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے, حدیث بیان کرتا ہے تو جھوٹی حدیث. اسی کی تفسیر میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, من کذیبا علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار, میری حدیث جھوٹ طریقے سے پیش کر کے اس کو قبولیت کا درجہ دینے کی کوشش کرے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, جبکہ میں نے اس کو نہیں کہا. حدثہ کے معنی بات چیت کے بھی آتے ہیں, حدیث بیان کرنے کے بھی آتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں منافقین کے اندر, یہ منافقین کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ہم نے درمیان میں جب سوال کیا, ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اللہ اکبر. کیا ہمارے نبی یہودی تھے؟ جبریل علیہ السلام صحابہ کے درمیان آئے, آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے, بیٹھ کر کے سوالات کیے, پورے ایمان کے بارے میں پوچھا, اسلام کے بارے میں پوچھا, احسان کے بارے میں پوچھا. حضرت عمر کہتے ہیں یہ شخص ایسا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. ہم کو یہ بات تعجب میں معلوم ہوئی. اللہ کے نبی نے پوچھا, اے عمر, جانتے ہوئے کون ہے؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا, کیا آپ یہودی تھے؟ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں, اے عمر, یہ کون ہے معلوم ہے؟ انہوں نے کہا اللہ رسول عالم, اللہ اس کا رسول زیاد جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا, جبریل تمہارے پاس آئے, یعلمکم دینکم, تمہارے دین سکھانے کے لیے جبریل انسان کی شکل میں آئے. تو معلوم یہ ہوا سوال کرنا سنت ہے, اور سوال کا جواب طلب کرنا بھی سنت ہے. اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دینے کی ہمت نہ تھی تو آپ کو یہ نئی بات بتائیں گے, اس لیے اللہ رسول ہوا عالم کہا کرتے تھے. تو بہرحال انہوں نے اس سوال کو کہا یہودیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں, ایو یومکم ہذا، ایو شہرکم ہذا، ایو بلدکم ہذا، اے لوگوں بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے، یہ دن کون سا ہے، یہ سال کون سا ہے، یہ جگہ کون سی ہے، صاف پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے جواب یہی دیا، اللہ رسول عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی تاکیدی بات کو پہنچانا چاہتے تو سوال کر کے ان کے دماغ میں بٹھانا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا یہ بلد حرام ہے، یعنی یہ بستی ایسی ہے مکہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ مہینہ بھی حرام والا مہینہ ہے، یہ دن بھی حرام والے مہینے ہیں، اللہ دن بھی حرام والے دن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی. ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا نام بتائیں گے اس لیے خاموش رہا کرتے. تو معلوم یہ ہوا تقریر کے درمیان کسی سے سوال کرنا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت پڑھیں تو نہ جانیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مستقل ایک مذہب بنا لیا گیا ہے اور اس کی بنیاد نہ قرآن پر ہے نہ حدیث پر ہے. قرآن بھی نہیں ہے اس کے اندر، حدیث بھی نہیں ہے. ہم نے ہدایہ پڑھی ہے، خدوری پڑھی ہے، اور ان کی ساری کتابوں کو ہم نے دیکھا ہے، کسی حدیث کا حوالہ بھی نہیں، کسی قرآن کی آیت کا حوالہ بھی نہیں. صرف فقہ مقارن میں احمد بن احمد نے ان کے مسائل کو جوڑ کر کے آیتوں اور حدیث کو لگانے کی کوشش کی ہے. اس کتاب کا نام ہے بدایت المجتہد. کیا ہے؟ بدایت المجتہد. تو دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو گونگے تھے، آپ نے وضو کا طریقہ نہیں بتایا، نماز کا طریقہ نہیں بتایا، زکوٰۃ کا طریقہ نہیں بتایا، حج کا طریقہ نہیں بتایا، جن کے لیے سارے مسائل گھڑنے کی ضرورت پیش آئی. اب دوسری سوال کی دوسرا سوال یہ ہے، ان کے پاس چار کا عدد بڑا مقبول ہے. ان کے پاس کیا بولتے ہیں؟ آسمانی کتابیں چار، اللہ اکبر، جبکہ قرآن مجید نے کہا پانچ. کتنی؟ پانچ. اپنے چار اماموں کو دلیل بنانے کے لیے اللہ کی یہ کتاب کو کم کر دیا. دیکھیے آپ، پانچ کتابیں آج تک سنی آپ نے؟ نہیں. میں بتاتا ہوں، سنو. ایک ہے تورات، دوسرا ہے زبور، تیسرا ہے انجیل، چوتھا قرآن مجید، پانچواں صحف ابراہیم. کتنے؟ صحف ابراہیم. سنا نا آپ نے آیت کو، فی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. دو صحیفہ کس کو؟ کہ قرآن مجید کو کہتے ہیں، ان کے زمانے میں جو نازل کی گئی اس کو. پانچ کتابیں، اولو العزم پیغمبروں کو چار کر دیا، نوح علیہ السلام کو حذف کر دیا، کہ اولو العزم پیغمبر چار ہیں. ارے 124,000 پیغمبر ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے چاہے اولو العزم ہو نہ ہو. اب چار، ایک نبی کو حذف کر دیا، یعنی خلفائے راشدین چار، نعوذ باللہ، عمر بن عبدالعزیز کو حذف کر دیا. عمر بن عبدالعزیز یہ بھی خلیفہ ہیں، ان کو حذف کر دیا. خلفائے راشدین چار نہیں، پانچ. ایک چار تو صحابہ کرام ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفۃ الراشد کہا گیا، یعنی یہ پانچ. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چار فرقے ہیں، نبی سے پہلے کوئی فرقہ نہیں تھا، نبی کے بعد چار فرقے اسلام میں داخل کرنے والے. یہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی، دوسری جگہ فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الاخرۃ من الخاسرین. دین تو مکمل ہو گیا، اس کے بعد کوئی آدمی دین کے اندر کوئی چیز حذف کرنے یا زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں، اور قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. کون فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. تو اب دیکھیے، چار کو دین میں لانے کی کوشش کی ہے، ان کو اہل سنت جمع کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی تھا، وہ اسلام تھا، ماننے والے مسلمان، کتاب و سنت کے حامل، ان کو حذف کر دیا. اب اس کے جواب میں دیکھیے، ہم کہتے ہیں گائے کے پیر بھی چار، بکری کے پیر بھی چار، پلنگ کے پیر بھی چار، کیا تو فضیلت ہے اس میں؟ چار مینار مسجد کے مینارے چار، یہ کیا فضیلت کی چیز ہے؟ اللہ نے چار کا عدد کوئی فضیلت کے مواقع پر ذکر کیا ہے آٹھ کا لفظ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کے مقام پر ذکر فرمایا، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، جو وضو کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے گا، اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیے جائیں گے. اللہ کے عرش کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے، یہاں تو بھی آٹھ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور حدیث میں. دیکھیے چار کا لفظ کتنا خطرناک ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ذرا ملاحظہ فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَزْبَ النَّعْلِ بِالنَّالِ، اے مسلمانوں تمہارے اوپر ایسا دور آ جائے گا تم ہندو زم میں چلے جاؤ گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے. کہتے ہیں کہ ہم سب سے پرانے ہیں، ہندو کہتے ہیں سب سے پرانے ہم لوگ ہیں، یہ اہل حدیث تو اب آئے. ہندو کہتے ہیں کہ ہم سب سے پرانے ہیں، تم بن جاؤ پرانے، بن جاؤ پرانے. دیکھیے میں بتاتا ہوں، سب سے پہلے اسلام آیا، اسلام کو میلا کیا گیا، پھر نبی کو بھیجا گیا. ایسے ہی دور چلتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا چیز تھی؟ کفر تھی. نبی کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر وہی اسلام کو زندہ کیا جو دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو زندہ کیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، اگلے انبیاء کا جو دین ہے، وہ سب سے قدیم ہے. ہم بھی کتاب و سنت کو مانتے ہیں، وہ سب سے قدیم ہے. درمیان میں کفر آ کر کے اسلام کے نشانات کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان نشانات کو صحیح بتانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم قدیم ہیں اور یہ جدید ہیں، بتائیے قدیم ہم لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں؟ اب دیکھیے چار کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہندو زم پر چلو گے، عیسائیت پر چلو گے، یہودیت پر چلو گے. کون ہے؟ ہمارے سے پہلے لوگ ہیں، یعنی اسلام آنے سے پہلے جو لوگ تھے ان کے نقش قدم پر چلو گے. آپ کو معلوم ہے ہندوؤں کے اندر چار فرقے ہیں. کتنے ہیں؟ ان کے وید بھی چار ہیں. یہ ایک برہمن ہے، اس کا وید الگ، دوسرا چھتری برہمن ہے، اس کا وید الگ، تیسرا ویش ہے، اس کا وید الگ، اور شودر ہے، اس کا وید الگ. دیکھا کتنی مشابہت ہے. اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، اور اللہ کے نبی ان لوگوں کو فرمایا ہے جو گمراہ ہو گئے، اور گمراہ ہونے کے بعد انہی کے نقش قدم پر چار کتابیں بنائیں گے، چار شریعتیں بنائیں گے. اور آگے بڑھیں گے آپ، عیسائیوں سے ان کی مشابہت ہے. کیوں؟ چار انجیل ہیں. کہتے چار انجیل، انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل برنابا، انجیل یوحنا، چار. ان کے پاس بھی چار ہیں. یہ تعریف کی چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گمراہی کی دلیل بتائی چار کو. 72 فرقوں کو بتایا. یہ تحفظ شریعت کیا جانے، شریعت ہی نہیں جانتے تو اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ حنفیت پر اجماع ہو گیا ہے، حنفیت خود اس پر اجماع نہیں کیے. دیکھیے ان کے پاس بریلویت ہے، دیوبندیت ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت تبلیغ ہے، جمعیت علماء ہے، یہ پانچ بڑے بڑے ہیں. اب ان کی شاخیں تو اتنی ہیں صوفی کے 70/3 کیا 700 چلر ہیں. اتنے ہیں. دیکھیے رفائی، سہروردی، نقشبندی، فلاں بندی، فلاں بندی، چشتی، قادری، فلاں فلاں فلاں، آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے کتاب کے اندر. اللہ کے نبی نے فرمایا، بنو اسرائیل میں 72 فرقے ہو گئے، میری امت میں 73 فرقے. ان کے اندر ہے مشابہت. دیکھیے اور ہم کو یہودی کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کہنے کے برابر ہے. اس کے برابر ہے، یہودی کہنے کے برابر ہے. اور کہتے ہیں کہ جب یہ آئے تو ہم ان کے، ہم کو دیکھ کر کے انہوں نے پینترے بدل دیے، تیور بدل دیے، موضوع بدل دیے. نعوذ باللہ، جھوٹ بولنے کا طریقہ اتنا ہے. ایک صاحب بکری لے جا رہے تھے. کیا لے جا رہے تھے؟ پانچ آدمیوں نے مل کر کے کہا کہ ہم سازش کریں گے. کیسی سازش کریں گے؟ صبح سویرے مولانا بکری لے کر جائیں گے تو پہلا آدمی ملاقات کرے گا، کہے گا، مولانا یہ کتا کہاں سے لائے؟ مولانا نے کہا، ارے بھائی میں کتا کہاں لیا، یہ بکری ہے. ارے ارے تمہارے آنکھوں میں کیا پڑ گیا معلوم نہیں، یہ تو جو ہے کتا ہے. اب تھوڑی دور گئے اور ایک صاحب ملے، کہا مولانا یہ کتا کہاں سے لائے؟ ہاں وہ بھی کتا کہا، یہ بھی کتا کہا. ارے بھائی یہ بکری ہے، میں نے پیسوں سے خرید. ارے کتا بھی پیسوں سے خریدا تم نے؟ پریشان ہو گئے. دو آدمی نے کہہ دیا، جب تیسرے آدمی سے ملاقات ہوئی اس نے کہا مولانا یہ کتا کہاں سے لے جا رہا ہے, تمہاری عقل پر مٹی پڑ گئی؟ کہا کہ تین آدمی مل کر کے اس کو کتا بتا رہے. اب پریشان ہوئے, ہو سکتا ہے میری آنکھوں نے دھوکا کھایا. اب اس کے بعد چوتھا جب آدمی ملا یقین ہو گیا, پانچوں آدمی ملا تو بھگا دیا اس کو, پانچوں نے اس کو لے کر کے غڑپ کر لیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹا جھوٹ بولے تو سچا اس کی پھڑ گئی بولتے ہیں, ہے نا, مثل مشہور ہے. تو جھوٹ اتنا ہے, ان کی کتابوں کے اندر ہم نے دیکھا ایسے ایسے حوالے ہمارے علماء کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اگر ہمارے علماء نے غلطی کی ہے تو ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے نبی نہیں ہیں. وہ غلطی غلطی ہے, اس کو ماننے کے لیے اہل حدیث کا ایک بچہ بھی تیار نہیں. تو معلوم یہ ہوا تقلید کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے یہ ان تک کوشش کر رہے ہیں, جبکہ تقلید کرنا اسلام کی روح سے بالکل جائز نہیں ہے. یعنی تو بہرحال آج اس دور کے اندر جو فتنہ ہمارے سامنے آ رہا ہے, چاہے وہ 12 مسائل کے نام سے ہو, 50 مسائل کے نام سے ہو, الحمدللہ اس کا جواب تیار ہو گیا ہے. اس کا جواب تیار ہو گیا ہے. 12 مسائل, 20 لاکھ کا انعام, کبھی انہوں نے زندگی میں 20 لاکھ دیکھے نہیں, کبھی دیکھے نہیں. دیکھنے والا کبھی نہیں بولتا کہ میں 20 لاکھ انعام دوں گا. چور کی بمڑی سب سے پہلے, ہے نا, 20 لاکھ انعام دیں گے انشاءاللہ, ہم کیس کر کے ضرور لیں گے. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا چیلنج 20 لاکھ کا ہے, ہم تو 20 لات ماریں گے, 20 لاکھ لات ماریں گے, ہے نا. تو بولنے کا مقصد قرآن اور حدیث کے مقابل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ بڑے افسوس کی بات ہے, آپ نے محبت والی تقریر سنی ہے, یہ امتی تو یہ نہیں کہہ سکتا, ایک امتی تو نہیں کہہ سکتا. اہل حدیثوں پر کیچڑ اچھالنے کے لیے انہوں نے کہا یہ ہاتھ باندھتے ہیں عورتوں کے جیسا. اللہ, ہم نے اپنے نبی سے سنا اس لیے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں, یعنی کیا ہمارا نبی عورت تھا؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عورتیں ہیں. نعوذ باللہ, اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی تکلیف پہنچایا کرتے تھے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. موسیٰ علیہ السلام کو نامردہ کہتے تھے یا برس کی بیماری والا کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ عورتوں کی طرح ہاتھ باندھتے تھے. اللہ اکبر, مرد ناف کے نیچے باندھے, عورتیں سینے پر باندھے. دلیل پوچھے تو ان کے پاس دلیل بھی نہیں ہے. تو بولنے کا مقصد یہ ہے نبی کو عورت بنا دیا, ہاتھ ٹیک کر کے اٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار بنا دیا. ایک صحت مند نبی کو بیمار بنا دیا, کیوں؟ اپنے مسلک کی حمایت میں. جو شخص ہدایہ کو قرآن کے جیسا تصور کرے گا, ہدایہ کے لکھنے والے کو اللہ جیسا تصور کرے گا, اور امام کو نبی سے زیادہ بڑھ کر درجہ دے گا, اس کا یہی حال ہوگا. یہ گمراہی ہے. تو آج یہ لوگ ہر جگہ جلسے مناتے ہیں, ہر جگہ جو ہے ہمارے خلاف پروپگنڈا کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارا جواب قیامت تک ان کو رہے گا, اور قیامت تک اگر ہم زندہ رہیں گے تو جواب دیتے ہی رہیں گے. ہمارے نقش قدم پر چلنے والے برابر اس کا جواب دیتے رہیں گے. اب دیکھیے عشق کا ایک مسئلہ مولانا نے بتایا, کم از کم ایک مثال دے دیتے بہت بھاری ہو جاتا تھا. کیا ہے عاشقان رسول کہتے ہیں میری ماں سے میں عشق کرتا ہوں کبھی کوئی بولے گا, میرے باپ سے میں عشق کرتا ہوں کبھی بولے گا. ماں جوتا اٹھائے گی, باپ بھی جوتا اٹھائے گا, کیا رے میرے سے عشق کرتا ہے, عشق تو لڑکی سے ہوتا, بولے گا نا. تو الفاظ کو دیکھیے ایسے غلیظ استعمال کرتے ہیں جس کا معنی شریعت میں نہ ہو, جس کا معنی اللہ نے نہیں بتایا, نبی نے نہیں بتایا. ایسے الفاظ نبی کے ساتھ کی وہ عشق اللہ سے بولنا تھا, صرف نبی سے کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ محبت کہتا میرے سے محبت کرو, نبی سے محبت کرو, کیوں اللہ سے بھی عشق کرتے بولنا تھا, نبی سے بھی عشق کرتے بولنا تھا, ماں باپ سے بھی عشق کرتے بولنا تھا, استاد سے بھی عشق کرتے بولے تو استاد کیا کرتا معلوم نہیں بیچارہ. تو ایسے ایسے الفاظ اسلام کے اندر لا کر کے شریعت کی تحریف کرنے والے اور غیر نبی کی بات کو قبول کرنا ان کے پاس اتنا محبوب ہے, اس کے مقابل میں نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. اور صحابہ کرام کی توہین تو کھلم کھلا خود کرتے ہیں, اور ہم کو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو نہیں مانتے, صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں, صحابہ کرام کی بے عزتی کرتے ہیں. بتائیے دو رکعت نماز صحابی نے پڑھا, یہ نہیں ماننے والے نبی کی بھی توہین صحابی کی بھی توہین. حضرت عثمان مقام زورا میں تھے, مسجد میں دو اذان دے رہے ہیں, حضرت عثمان کی مخالفت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. میں ایک مسجد میں گیا, جا کر کے ان کو پوچھا بھائی ظہر کے لیے کتنی اذان ہوتی ہے آپ کی مسجد میں؟ کہا یہ عصر میں کتنی ہوتی ہے, ایک مغرب میں, عشاء میں, ایک جمعہ میں, کیوں دو ہوتی ہے؟ تو جواب نہیں. ہاں ذرا سوچ کر دیکھو, ہر نماز کے لیے ایک ایک اذان ہے سوائے سحری کے لیے, سوائے سحری کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخصیص فرمائی, اس پر عمل نہیں کریں گے. حضرت عثمان کیوں بازار میں اذان دلایا کرتے تھے؟ بازار میں آج تک انہوں نے اذان نہیں دی. حضرت عثمان کی مخالفت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے نہیں. حضرت عثمان کے علاوہ حضرت عمر کی توہین, حضرت عمر پر الزامات, جس کی لمبی تفصیل ہے ہم اس وقت پیش نہیں کر سکتے, لیکن میں صدارتی تقریر میں کیا کہہ سکتا تھا, یہی آج کا جو فتنہ ہے مقلدین کا, اس فتنے سے آپ ہوشیار رہیں. اتباع آسان ہے, آپ سے کوئی کہے قرآن اور حدیث کا مسئلہ بتا, آپ کیوں حنفی مسئلہ بتانا چاہتے ہیں, کیوں شافی مسئلہ بتانا چاہتے ہیں, جبکہ اس کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. اور ایک بڑی بات اور بڑا بم پڑ گیا ان پر, معلوم آپ کو معلوم نہیں ہے, دیوبند کے بہت بڑے شیخ الحدیث انور شاہ کشمیری, انظر شاہ کشمیری, ان کے خاندان میں اہل حدیث ہو گیا. اللہ اکبر. دیکھیے جو لوگ اہل حدیثوں سے نفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں اہل حدیث پیدا کر دیتا ہے, اس کا نام ہے عتیق الرحمن. انہوں نے اپنی کیاسٹ میں بتایا ہے کہ جب میں اہل حدیث ہوا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے باپ دادا گمراہ تھے, تو انہوں نے کہا میرے باپ دادا کے دین کے تعلق سوال نہیں کرے گا, محمد کے دین کے تعلق سے سوال کرے گا. وہ کیا تھے اللہ کو معلوم, گھروں سے نکالا گیا, کھانے کھانے کو ترسایا گیا, استقامت کا پہلو انہوں نے نہیں چھوڑا, اور کہا آج الحمدللہ ہمارے گھرانے میں 30-37 افراد اہل حدیث ہو. ان کو بڑی فکر ہو گئی, پورے احناف اہل حدیث ہو رہے ہیں. اہل حدیث حنفی نہیں بنتا, اہل حدیث حنفی نہیں بنتا, کیوں؟ ایمان کا مزہ چکھ لیا انہیں, ایمان کا مزہ چکھ لیا. جو آدمی ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے وہ مزے کو کبھی بھولتا نہیں, ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. اس لیے ہم ایمانیات پیش کرتے ہیں تو اس کا مزہ چکھ کر کے لوگ جوغ در جوغ داخل ہو رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا یہ ہماری فتح مبین ہے. یہ کیا ہے؟ ہماری فتح مبین ہے. جہاں جہاں لوگ اہل حدیث کو نہیں جانتے تھے وہاں جا کر کے یہ لوگ پرچار کر رہے ہیں اور لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں آخر یہ لوگ ہیں کون. مریض اسی چیز کو پسند کرتا ہے جو چیز ڈاکٹر اسے منع کرتا ہے. ٹھنڈا نکو کھاؤ بولے تو ٹھنڈا کھائے گا, گرم نکو پیو بولے تو گرم پیے گا, آم نکو کھاؤ شوگر کے مریض کو بولے تو کھاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا ڈاکٹر جس چیز سے منع کرتا ہے مریض وہی چاہتا ہے, یہ جس چیز کو روکنا چاہتے ہیں لوگ اسی کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں. اب تک ہم نے سنا نہیں, خامخواہ الزامات, انگریز کی اولاد, انگریز کی نسل, انگریز کے چیلے, ایسے مسائل ہیں ویسے مسائل ہیں. الحمدللہ ہم ان کی فقہ کی کتاب سے ہماری حقانیت کو ثابت کرتے ہیں, قرآن حدیث کی ضرورت نہیں. ان کی فقہ میں جو ہماری تائید لکھی ہے, چاہے وہ رفع الیدین ہو, آمین بالجہر ہو, سینے پر ہاتھ ہو, ایک ہاتھ کا مسافہ ہو. پرسوں ایک آدمی ایک ہاتھ کے مسافے سے بڑا اچھی بات بولا, چھوٹے بچے کو گود میں اٹھا لے کو بولتا بیٹے ہاتھ ملا, بولے تو نیکی چھات بڑھاتا سر, باپ ہے نا ہاتھ ملا بول رہا بچے کو, بچہ ایسا دو ہاتھ نہیں دیتا, کتنے ہاتھ دے رہا ہے, ایک بڑی اچھی بات بتائی. تو یہ خود ایک ہاتھ سے بچے کا مسافہ کرا رہی اور خود کہتے ہیں کہ دو ہاتھ سے مسافہ کرنا ہے پوری کا. تو بولنے کا مقصد بہت سی باتیں ہیں. ٹوپی کا مسئلہ آیا, مولانا کو بتایا میں, یہ ٹوپی ٹوپی بول کے جو مر رہے ہیں حقیقت میں ان کے اندر عقیدہ ہے. کیا ہے؟ عقیدہ. آپ دیکھیں گے شریعت کی ٹوپی تین قسم کی تھی. کتنی تھی؟ ایک امامہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنتے تھے ٹوپی لگا کر کے. دوسری گول ٹوپی ہوتی تھی, اس کو قلن سوا کہتے ہیں. تیسری برنوس ترکی ٹوپی, آپ نے دیکھا گول ہوتی ہے. یہ تین ٹوپیاں صحابہ کرام استعمال کرتے, ایک امامہ کی شکل میں, دوسرا برنوس کی شکل میں, اور تیسرا قلن سوا کی شکل میں. یہ گاندھی اور نہرو کی ٹوپی صحابہ نہیں پہنے, لمبی ٹوپی ہے نا, یہ گاندھی اور نہرو کی ہندوستان کی پیداوار, یہ صحابہ کرام نہیں پہنے. اور ٹوپی میں دیوبندیوں کی الگ, بریلویوں کی الگ, عقیدہ ہے یہ. اور شیعہ کی الگ. اسماعیلیہ کو دیکھو زر والی ٹوپی پہنیں گے تاکہ دور سے معلوم ہو جائے کہ ہم اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں. عامر کلیمی کے لوگ وہ اپنی ٹوپی اونچی پہنتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارے پیر و مرشد کی ٹوپی ہے. عمامے بھی تین قسم کے ہیں, ایک کالا, ایک گیرو کے کلر کا اور ایک ہرا. مجاور وغیرہ سب ہرے باندھتے ہیں, کالے باندھتے ہیں, اس میں چشتیہ, قادری اور عقیدے ہیں اس کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدتاً کسی کی ٹوپی نہیں پہنائی. اللہ کے نبی سر کی حفاظت کے لیے, سر کی زینت کے لیے پہننے کا حکم دیا, عقیدت کے طور پر پہننے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. یعنی آج یہ ٹوپیوں کے اندر بڑے بڑے عقیدے ہیں. مدرسہ عبیدیہ ہے جس میں میرا بچہ بھی پڑھتا ہے, وہ ہمارے استاد ہیں قاری عبید اللہ صاحب, ان کے نام سے مدرسہ کھولا گیا, بالکل انہیں کی ٹوپی سب کو پہنا رہے تاکہ استاد کا پورا نمونہ ویسے ہی ہو. اور شعبہ حزبی الحمدللہ ویسے ہی چلا رہے ہیں, یہ الگ چیز ہے, عقیدہ نہیں ہے اس کے اندر. استاد کی نقل جیسے وہ مشابہات یاد دلاتے تھے اور اسی طریقے سے آیتوں کو الٹا سیدھا پڑھا کر کے حافظ کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے تھے, ایسے تو پڑھا رہے ہیں مگر عقیدہ اس کے پیچھے نہیں ہے. جیسے پیر اور مرشد کا عقیدہ رفائیوں کی ٹوپی, اسماعیلیوں کی ٹوپی, بریلویوں کی ٹوپی, دیوبندیوں کی ٹوپی, کلیمیوں کی ٹوپی, فلاں کی ٹوپی, فلاں کی ٹوپی, سب کی ٹوپی کو جمع کرو, اس میں ایک بھی سنت والی ٹوپی نہیں ملے گی آپ کو, ایک بھی سنت والی ٹوپی نہیں ملے گی. اس لیے لوگ مرتے ہیں کہ کم از کم ہمارے پیر و مرشد کی ٹوپی پڑھ کر کے ہم نماز پڑھیں تاکہ ہماری نماز پیر و مرشد کی نظر میں ہو جائے. ان کے پاس ایک عقیدہ ہے احسان کا, کیا ہے عقیدہ, شیخ کا تصور, جس نے ان کو تعلیم دی ہے, ان کو پیری مریدی کی ہے, ہر حالت میں اس کا تصور لا کر کے نماز پڑھنا, ہر کام کرنا, یہ تصور کی وجہ سے یہ لوگ وہی ٹوپی وہی عقیدہ سب اپناتے ہیں. یہ تصوف کا سارا عقیدہ انہی کا ہے. تو بہرحال ان کے اندر ہی پوری مشابہتیں ہیں اگلی قوموں کی. اللہ تعالیٰ ایسی مشابہت ہم لوگوں کو اختیار کرنے سے بچائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی امت بننے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح راستہ جو قرآن و سنت میں موجود ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنے اور اسی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.